Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 maja, jest 9. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Zaczyna się przesłuchanie Pawła K. Mężczyzna ma też usłyszeć zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem nastolatki ze Szczucina. To tylko spekulacje tego doniesienia dotyczących zmian w rządzie, mówiła w Trójce minister Elżbieta Witek. Media od wielu miesięcy kreują nam rząd na nowo. W tym serwisie Trójki także o sparaliżowanej strajkami Grecji. Śledczy z Krakowa przesłuchają dziś Pawła K., podejrzanego o torturowanie i zamordowanie Iwony Cygan. Do zabójstwa 17-letniej Iwony ze Szczucina w Małopolsce doszło w sierpniu 1998 roku. Tragicznego wieczoru dziewczyna umówiła się z koleżanką, która miała ją namawiać na wyjazd z Pawłem K., dzięki któremu mogłaby sobie dorobić. Dlatego pod uwagę brany jest także wątek handlu ludźmi. Przez wiele lat w Szczucinie trwała zmowa milczenia, choć niedawno okazało się, że Iwona została zamordowana w miejscowym barze, a świadkami tego, co się działo, było kilkanaście osób. Sprawę podjęło policyjne Archiwum X. Okazało się, że w tuszowanie morderstwa zamieszani byli także policjanci. Ten wątek ciągle jest badany. A właśnie teraz zaczyna się przesłuchanie Pawła K., który został zatrzymany w Wiedniu i przekazany Polsce. Piotr Krupiński z Prokuratury Krajowej w Krakowie. W pierwszej kolejności będzie pouczony o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego, a następnie ogłoszone zostanie mu postanowienie o przedstawieniu zarzutów zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Iwony Cygan. No można wprost tutaj powiedzieć, że zgromadzony materiał dowodowy daje w pełni podstawy do tego, żeby wnieść o przedłużenie tymczasowego aresztowania, ale nie chciałbym tu przesądzać tych okoliczności, zanim nie będzie przesłuchany, podejrzany i nie przeprowadzone z nim czynności w tym zakresie. Z naszych informacji wynika, że prokuratorzy z Krakowa połączyli sprawę zabójstwa Iwony Cygan z dwoma innymi morderstwami. To spekulacje. W ten sposób szefowa gabinetu politycznego premier Elżbieta Witek skomentowała doniesienia części mediów. Z tych doniesień wynika, że 1 lipca na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości może dojść do rekonstrukcji rządu. Możliwe nawet, że do zmiany na stanowisku premiera. Media od dawna kreują rząd na nowo, tak mówiła w Trójce Elżbieta Witek. Taki serial pod tytułem Rekonstrukcja rządu, to już jest tutaj trochę groteskowy, bo już słyszałam o tylu ministrach odwołanych, że traktuje to jako kolejne doniesienie medialne, bo jak widać niektóre media nie potrafią znaleźć ważnych tematów i nimi się zająć. Naprawdę, tak jak powiedziała pani premier Beata Szydło, jeżeli się chce przeprowadzić rekonstrukcję rządu, to się przeprowadza. Według niektórych mediów w ciągu miesiąca mogą zapaść decyzje dotyczące wielkich zmian w rządzie. Miałyby one polegać nie tylko na zmianach na kierowniczych stanowiskach, ale także na połączeniu niektórych resortów. Na przykład infrastruktury i budownictwa z Ministerstwem Rozwoju oraz zdrowia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Handel mógłby się odbywać przez 7 niedziel w roku. Odstępstwa dotyczyłyby też sklepów, których właściciele prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, mniejszych stacji benzynowych, aptek, kwiaciarni czy restauracji. Przybywa wyjątków w obywatelskim projekcie o ograniczeniu handlu w niedzielę, nad którym pracują posłowie, mówi Alfred Bujara z Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Jest wiele zmian precyzujących definicje, ale również to, że będzie można handlować na giełdach, płody swoje rolne rolnik będzie mógł sprzedawać, że będzie można w terminalach przeładunkowych, w portach, na lotniskach. Według Alfreda Bujary nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać od stycznia. Obiecano nam, że do końca czerwca Sejm będzie procedował nad ustawą, później półroczne vacatio legis i od stycznia 2018 roku wejdzie w życie. Pod obywatelskim projektem podpisało się ponad 500 000 osób. Nie widać końca strajków w Grecji, a dziś będzie wyjątkowo uciążliwy dla mieszkańców dzień. Kraj zostanie niemal sparaliżowany. Protest organizują największe związki zawodowe sektora prywatnego i państwowego. Wezmą w nich udział m.in. urzędnicy, lekarze, personel szpitalny, prawnicy, bankowcy czy nauczyciele. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Komunikacja miejska będzie jeździć tylko w określonych godzinach, aby obsłużyć tych, którzy chcą wziąć udział w manifestacji w centrum Aten. Nie będą jeździć pociągi. Kolejny dzień sportów nie wypłyną promy. Od 10 do 14 do strajku przyłączą się kontrolerzy ruchu lotniczego i w tym czasie nie odbędą się żadne przyloty i odloty. Związkowcy nawołują wszystkich do udziału w protestach przeciwko reformom, które ponownie zmniejszą pensje i emerytury. Członek współrządzącej Syryzy, Stafis Kudrowidis, powiedział polskiemu radiu, że reformy te są bolesne. Pracownicy przez ostatnie lata dużo ucierpieli, słusznie więc walczą o swoje prawa i status ekonomiczny. Podkreślił Stafis Kudrowidis z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Wielka manifestacja w centrum Aten zacznie się za godzinę. Tymczasem greckie władze przypominają, że kolejne oszczędności są warunkiem kolejnych kredytów od międzynarodowych instytucji. Kraj wciąż stoi na skraju bankructwa. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Sport, Krzysztof Łoniewski. Lider jedzie do Gdańska. Jagiellonia spotka się dziś w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie na wyjeździe w meczu grupy mistrzowskiej z Lechią. Ta, jeżeli nie chce się wypisać z walki o tytuł, musi dziś wygrać, a jej trener Piotr Nowak przed spotkaniem prawił komunały. Będzie to bardzo ciekawy mecz, na pewno jest to przeciwnik, który ma predyspozycję do tego, żeby grać dobrze w piłkę i tutaj musimy być na wszystkie warianty i możliwe opcje przygotowania. Równie ciekawie, a może jeszcze ciekawiej niż w Gdańsku będzie w Warszawie. Legia gra z Lechem, zatem dziś gra przeciwko sobie Wielka Czwórka. Różnice punktowe minimalnej, zapowiada się arcyciekawa kolejka. Poza tym spotkania grających o Pietruszkę, Bruk Betu z Pogonią i Korony z Wisłą Kraków. W czubie tabeli wrze, na samym dole kipi. We wczorajszych meczach grupy spadkowej Arka przegrała z Wisłą Płock 0-1. Zagłębie 2-0 wygrało ze Śląskiem. Ruch 0-3 uległ Piastowi, zaś Łęczna 3-0 odprawiła Krakowi. Krytyczna jest sytuacja niebieskich, ciągle bardzo trudna, Arki, Śląska, Łęcznej, Pasów i Piasta. Niewesoła Marii Szarapowej. Organizatorzy Roland Garros pokazali jej figę i nie przyznali dzikiej karty na drugi turniej wielkoszlemowy w tym roku. To konsekwencje objadania się latami Meldonium. Rosjanka gra właśnie, a właściwie grała w Rzymie. Przegrała bowiem z Mirjaną Lucic Baroni w drugiej rundzie, schodząc z kortu w trzecim secie z powodu kontuzji. Na tym samym turnieju znów nie popisał się Andy Murray. Szkot gra w cudzysłowie sezon życia. Znów szybko pożegnał się z dalszą rywalizacją, tym razem w drugiej rundzie do skóry dobrał mu się Włoch Fabio Fognini. Teraz dobre wiadomości zza oceanu. Rafał Majka ciągle prowadzi w kolarskim wyścigu dookoła Kalifornii. Trzeci etap tej imprezy wygrał świetny sprinter i mistrz świata Słowak Peter Sagan. W bardziej prestiżowym Giro d'Italia nowym liderem został Holender Tom Dumoulin. Stało się tak po wygranej w jeździe indywidualnej na czas. Po niej na drugie miejsce spadł Kolumbijczyk Nairo Quintana. Trzeci jest inny Holender Bauke Mollema. I znów najpierw jesteśmy w Stanach. Tu tej nocy Golden State Warriors wysoko, 136-100 pokonali San Antonio Spursy i w finale konferencji zachodniej w lidze NBA. Rzecz jasna prowadzą już 2-0 i we Włoszech. Tu z kolei na stan ulic w Rzymie narzeka bramkarz AS Roma Wojciech Szczęsny. Powiedział o tym w klubowej telewizji internetowej. Wcześniej na to samo zrzymał się i to bardziej dosadnie bośniak Edin Dzeko. Stwierdził, że ulice Włoch, stolicy Włoch wyglądają jak drogi w Sarajewie po bombardowaniu. Rzeczywiście jest coś na rzeczy. Doszło bowiem do tego, że strażnicy miejscowi w Rzymie pilnują największych dziur na ulicach, by ktoś do nich nie wpadł. Równych dróg życzymy wszystkim słuchającym nas właśnie kierowcom i do usłyszenia na Sportowo po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Dzisiaj piękny dzień, prawie w całym kraju przewaga słońca, a jeżeli nawet gdzieś będzie się chmurzyć, to meteorolodzy i tak nie przewidują opadów. Na Podlasiu 17 stopni, w centrum 22, a na zachodzie 23 do 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując laptop dla graczy Lenovo Y700 z procesorem Intel Core i5. Zapłacisz 3219 zł i 8 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Twoja droga to twój wybór. Najważniejsze, że wybrałeś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałeś, bo miałeś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%, kompletny pakiet wyposażenia. Teraz wybór rzeczywiście należy do ciebie. Klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ścigamy się? Będę szybki jak kator Donald. A ja sprytna jak Mini. Zobaczymy, kto wygra. Razem raźniej, więc dołącz do wspólnej zabawy. Poznaj bohaterów serialu Miki i Raźni Rajdowcy na kanale Disney Junior. A już 20 maja zabierz swoich bliskich na piknik do salonu Dacia. Weź udział w jazdach próbnych i w konkursie. Wygraj Dacia Duster i gadżety Disneya. Szczegóły w salonach Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Piotr Kordaszewski, Elżbieta Malinowska i przy mikrofonie Piotr Baron. Rzeczywiście, tak jak mówił Marcin, zostało tu kilka literek. Jeszcze kilka spadło pod stół. Pozbierałem to wszystko i składa mi się to wszystko w słowo niepolskie. A słowo brzmi Boogie. I rozpoczynamy nasze spotkanie w dopołudnia od spotkania z zespołem The King Bees. Tak grali i prezentowali się w roku ubiegłym na festiwalu Polish Boogie. Festiwal, na tegoroczny festiwal, już się, że się tak wyrażę, elegancko rychtuje i wszystko na pewno będzie zapięte na ostatni guzik. I o tegorocznym festiwalu i o jego uczestnikach jeszcze dziś prawdopodobnie uda nam się porozmawiać. Teraz natomiast szybko, by nie tracić czasu, sięgamy po nową płytę, która dotarła z Chicago. Znany Państwu bardzo jeszcze z programów gitarowych, ale z programu Do Południa też. Gitarzysta, uzdolniony niesłychanie, grający na gitarze w sposób niezwykły, nazywa się Selwyn Birchwood i właśnie wydał swoją nową płytę i płyta jest smakowita. Nosi tytuł Pick Your Poison. A little love, you go a long way. many pointer fingers for my taste. Even the sage who used to saving, say you need saving. It's a hell of a world that we're living in when the sage needs saving. You got to practice what you preach. Break the habit of hypocrisy. Get back to doing faithfully in practice what you preach. You've been the saved who used to saving. Save me saving. It's a hell of a world that we're living in when the save me saving. Even the same. Gotta get together. Even the same. Oh, it's a hell of a world that we're living in when the same needs saving. When the same needs saving. When the same. Pick Your Poison, taki jest tytuł tej nowej płyty Selwyn Birchwood, płyta doleciała z Chicago, dzisiaj już nie, ale jutro chyba jeszcze zajrzymy, bo jest tu kilka bardzo interesujących utworów. No a za chwilę będą artyści z Toronto, ale przedtem opowieść i to będzie opowieść o królestwie baśni, do którego każdy z nas, zależnie od tego czy jest bardzo duży czy bardzo mały, może w wolnej chwili pojechać. Park Bajek to jeden z projektów biorących udział w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Opowie o nim właściciel Parku Bajek, Jędrzej Stanek. Znajdujemy się w Karpaczu na ulicy Wilczej 2, osiedle Wilcza Poręba. Jeżeli stanęlibyśmy przed wejściem do Parku Bajek, otwieramy bramę, wchodzimy do środka i proszę opowiadać, co widzimy, co tam się znajduje. Widzimy domek, w którym znajduje się Jaś, Małgosia, domek z piernika. To wszystko za szybą. Naciskamy guzik i lektor zaczyna opowiadać bajkę. Pewnego razu był sobie stolarz. Lalki się ruszają, lektor opowiada tą bajkę, no i ona automatycznie gaśnie. Wtedy ścieżka prowadzi do następnego domku. Na terenie Parku Bajek znajduje się 13 takich domków z bajkami. Każda trwa, no powiedzmy, 3 minuty. Zanim jeszcze trzeba dojść do nich, podejść, no to tak na wysłuchanie samych bajek, no to trzeba policzyć ponad godzinę. Na terenie Parku Bajek znajduje się jeszcze trampolina, duży plac zabaw, jest jeszcze taka szczelnica, strzelanie wprost do grzybków, drzewo wspinaczkowe. A rodzice też mogą sobie postrzelać do grzybków? Ależ oczywiście. Rodzice też, jak najbardziej. Mamy jeszcze takie gry wodne, które też bardzo cieszą najmłodszych. Można przyjechać, spędzić cały dzień w parku bajek. Dyrektora teatru Lalek doprowadzał do łez i rzucał się z ochotą w każdą przygodę. Możemy znaleźć Jasia i Małgosię, Czerwonego Kapturka, Troszpunkę. Są dwie regionalne bajki. Opowieść Górskiego Kamienia lub Jak Tomasz został tragarzem. To są takie regionalne bajki, które pisała pani Maria Naratowicz, Skarpaczna, taka poetka. Pomysł był taki, że my z bratem mieszkaliśmy na początku w Niemczech i widzieliśmy takie parki bajek w Niemczech. Wróciliśmy do Polski i mieliśmy ten pomysł w głowie. Chcieliśmy coś takiego zrealizować. Mieliśmy też teren, no ale wiadomo, że brakowało środków, żeby coś takiego zrealizować. I w 2007 roku ukazały się te projekty unijne, które wspierały jakby młode firmy, które powstały. No i napisaliśmy projekt unijny, staraliśmy się właśnie, żeby zrobić taki innowacyjny tor pontonowy, wykreować ten park bajek. Ale to tak łatwo brzmi, napisaliśmy projekt. To rzeczywiście jest takie proste, czy wymagało jakiegoś szczególnego przygotowania? Nie, to nie jest proste. Trzeba się znać, trzeba wiedzieć, jak ten projekt opisać. Te projekty są punktowane. Dostać pieniądze to jeszcze nie jest wszystko. Trzeba to po prostu wszystko rozliczyć. Ale się udało i teraz państwo wystąpili z następnym projektem. Tak, udało się. Projekt 2007-2013 jakby skończyliśmy. No Park Bajek cały czas poszerzamy ofertę, ale też mamy tutaj na centralnie przy naszym Parku Bajek, mamy stok narciarski, gdzie uczymy początkujących jeździć na nartach. Mamy szkółkę narciarską, no tylko że problem był taki, że brakowało zawsze śniegu w Karpaczu. Zimy były takie, że ich prawie nie było. Wymyśliliśmy sobie taki produkt, który jest no innowacyjny w Europie, na całym świecie. W Polsce jesteśmy pierwszą taką fabryką śniegu, napisaliśmy projekt unijny. Udało nam się uzyskać te środki, no i w tym roku na stoku Relax w Karpaczu w październiku zaczęliśmy produkcję śniegu przy temperaturach plus 20, plus 15 stopni. Uratowało to jakby naszą działalność zimową. A w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich co państwo organizują? Można odwiedzić nasz park bajek, przyjść na hasło Dni Otwarte Funduszy Europejskich, dostaje się zniżkę do parku bajek. Można odwiedzić, wejść do fabryki śniegu, zobaczyć jak to wygląda. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do godziny 18. Spełniło się jego marzenie. Pinokio stał się prawdziwym chłopcem. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. A z Jędrzejem Stankiem, właścicielem Parku Bajek, rozmawiała Natalia Grzeszczyk. Dni Otwarte Funduszy Europejskich w tym roku trwać będą od 18 do 21 maja. Możemy podczas nich odwiedzać i zwiedzać projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. Wydarzenia zaplanowano w całej Polsce. Więcej szczegółów mogą państwo znaleźć na stronie www.dniotwarte.eu. A, zapomniałem o naszym adresie piotr.baron@polskieradio.pl. Proszę wziąć udział w dzisiejszym naszym spotkaniu. A teraz sięgamy po jeszcze jedną płytę. Danko Jones. You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. I caught you looking like a million bucks. Just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix that sticks, and all I gotta say to you is, oh baby, you're my little rock and roll, and no matter what you do, I'm gonna tattoo you on the back of my left shoulder. Down the street, hanging off of my arm. You Danko Jones. Ładnie wymyśliłby do swojej dziewczyny powiedzieć: kochanie, jesteś moim malutkim rock'n'rollem. To teraz jeszcze w naszym programie do południa odrobina klasyki. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat, wiosna, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 18 tysięcy złotych. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9.30. Troszkę jesteśmy spóźnieni, ale to moja wina, dlatego że rozciągnęły mi się rock'n'rolla. Pora na informator ekonomiczny. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry, panie Wiktorze. Dzień dobry, państwu. Panie Łukaszu, od wczoraj cieszymy się, że wzrost PKB w pierwszym kwartale będzie 4%, prawda? Cieszymy, no najlepszy od 6 lat, od 2011 roku. Zgadza się. I tu zaskoczeni są wszyscy. Panie Łukaszu, aktualne od lat nasze hasło. Hasło, które ja wymyśliłem i lansowałem. Słuchacze Trójki, kupujcie jak najwięcej, a z gospodarką będzie lepiej. No tylko do tej pory no może nie mieli za co kupować i dlatego te 6 lat ostatnich było takim wynikiem na pograniczu dobrego, ale niesatysfakcjonującego, jeżeli chodzi o rozwijający się kraj, jakim ciągle jesteśmy. A teraz faktycznie te 4% w pierwszym kwartale zaskoczyło nawet najbardziej optymistycznych, powiedziałbym, ekspertów i ekonomistów, ale to dobrze i fajnie i faktycznie bardzo bardzo duży udział w tym wzroście ma konsumpcja. A z czego ta konsumpcja się wyższa bierze? No z kilku rzeczy. 500 plus. Rodziny mają więcej pieniędzy, więc wydają. Choćby mamy zbliżający się sezon wakacyjny i już biura podróży odczuwają, że jest większy, dużo, dużo popyt na wycieczki, ruch. Więcej ludzi kupuje, więcej ludzi jest na to stać, ale do tego dochodzą inne czynniki. Takie jak choćby spadające bezrobocie, mniejsze problemy ze znalezieniem pracy, stopniowo rosnące wynagrodzenia przy umiarkowanej bardzo inflacji, a przed chwilą przecież deflacji. No i te wszystkie czynniki powodują, że wynagrodzenia rosną bardzo powoli. Dobrze, że... Powoli, ale pamiętajmy o tym, że wynagrodzenia rosną powoli, ale inflacja rośnie jeszcze wolniej. W związku z czym tak to naprawdę prawda. W kieszeni zostaje ciut więcej. Więc to działa. No mamy całkiem dobre otoczenie gospodarcze pod tytułem Niemcy się dobrze rozwijają, są stabilnym partnerem dla naszych eksporterów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I miejmy nadzieję, że drugi kwartał, trzeci i czwarty i kolejne lata będą tak równie samo. Optymistyczne. Tak. Więc jeszcze na ten temat o 18.45. Natomiast, panie Łukaszu, martwimy się cenami owoców i warzyw. Częściowo przemarzły, niestety. No ja to wiem na własnym przykładzie, bo mam u siebie na ogrodzie na grządki, może nie tyle, co mam jabłonki, które co roku pięknie kwitły i miały po 100 kg jabłek z jednej, a teraz wymroziło kwiaty tak, że prawdopodobnie jednego owocu nawet na nich nie będzie. A te truskawki ma pan? I wielu mam, ale chyba one ocalały. Znaczy mam taką nadzieję, a moje dzieci jeszcze większą. Niestety są bardzo drogie w tej chwili. Są bardzo drogie, ale pamiętajmy też, że generalnie kwiecień i ta pierwsza połowa maja były chłodne, więc te truskawki jeszcze nie miały czasu tak naprawdę urosnąć, a jakie rzeczywiste będą ich ceny, przekonamy się pewnie w drugiej połowie czerwca, bo to jest taki pik, jeżeli chodzi o ilość truskawek na rynku. Niemniej oczywiście i ogrodnicy, i sadownicy będą w stanie ocenić te straty dopiero pewnie za kilka tygodni, może nawet kilka miesięcy w przypadku tych późnoletnich tak owoców. To jesienią dopiero. Natomiast my i tak przez wiele, wiele lat mieliśmy nadprodukcję wielu owoców, w związku z czym nie spodziewałbym się tak drastycznych podwyżek cen, żebyśmy je bardzo boleśnie odczuli. Niemniej na pewno będą to ceny wyższe niż w ubiegłych latach. Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska są w czołówce rankingu studiów inżynierskich. Co prawda z pracą, panie Łukaszu, nie ma problemów, ale zawsze lepiej kończyć dobrą uczelnię. Raz, że dobrą, dwa, faktycznie kierunki inżynierskie, a nie kierunki humanistyczne. Przez wiele, wiele lat, wiadomo, studenci tam psychologia, politologia, te takie humanistyczne chcieli kończyć kierunki, natomiast po nich znalezienie... Tak, dokładnie, po nich znalezienie pracy jest naprawdę trudne. W przypadku studiów inżynierskich, kierunków inżynierskich jest to po pierwsze znacznie proste. Po drugie, można liczyć na wyższe wynagrodzenie. Po trzecie, ścieżka rozwoju jest szybsza. Oczywiście królową pozostaje informatyka. Tu w przypadku niektórych uczelni można w zasadzie już w trakcie studiów zacząć płatną, całkiem dobrze płatną pracę, a są uczelnie, tak jak Politechnika Warszawska, gdzie w pierwszej pracy po informatyce zarabia się już około 6 tysięcy złotych. Mhm. Jak na polskie warunki jest to bardzo dobra pensja w tym zawodzie. No i pytanie, co przyniesie przyszłość? No wiadomo, robotyzacja wielu sektorów, wielu branż gospodarki, internet, rozwój nowoczesnych technologii, wszystko to powoduje, że te inżynierskie kierunki, przede wszystkim związane z informatyką, będą się szybko rozwijały, na abiturientów takich uczelni będzie duży popyt. Czyli warto zajrzeć do rankingu Fundacji Perspektywy. Tak. Dlaczego w wakacje będziemy więcej płacić za benzynę? No jak to w każde wakacje, panie Wiktorze. No właśnie, pamięta pan kiedyś, żebyśmy przeczytali w prasie albo w innych mediach materiał pod tytułem Na wakacje paliwo będzie tańsze? Nie. Jeździmy wtedy dużo. Koncerny paliwowe świetnie zdają sobie z tego sprawę, więc to jest dobra okazja do podniesienia marsz. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie tankować przy głównych szlakach turystycznych, tylko zjechać gdzieś na bok, szczególnie jeżeli jedziemy za granicę. granicę. Ceny pomiędzy tymi takimi mniejszymi miasteczkami, nawet położonymi przy autostradach, ale nie na samej autostradzie, są w Europie, duże. Potrafią się różnić o złotówkę. To przy tym, jak pokonujemy w wakacje na przykład 3000 kilometrów, jadąc do Włoch czy do Chorwacji, no to 3000 kilometrów to daje nam jakieś 300 litrów, powiedzmy, paliwa. To jest 300 zł w kieszeni, kiedy tylko zdecydujemy się zjechać trochę z autostrady i zatankować, a nie robić to bezpośrednio na stacji na położonej na autostradzie. No najlepiej, tak. Jeżeli ktoś lubi dużo dziurawych dróg i trochę wolniejsze trasy, to na pewno warto pojechać do Bułgarii po tanie paliwo. Albo Rumunii. No jeszcze pozostaje nam Ukraina, która co prawda nie leży w Unii, ale tam to już w ogóle zatankujemy za grosze. Nie Cadillac, Lincoln czy Mercedes. Z nową limuzyną prezydenta Francji jest Citroën DS7 Crossback. Pamięta pan De Gaulle jeździł z Citroenem DS? Jeździł i po nim 21 wielu... to był taki kultowy samochód. I ten ma szansę też urosnąć do kultowego dzięki Macronowi. Ale zwróćmy uwagę na to, że przez wiele, wiele lat rzeczywiście prezydenci Francji zachowywali się jak prawdziwi patrioci, to znaczy jeździli francuskimi samochodami. Później mieli oczywiście przestój, ale to prawdopodobnie ze względu na to, że Francuzi nie byli w stanie zaproponować żadnej limuzyny sensownej głowie państwa. A teraz jest faktycznie to samochód, który jeszcze nie jest dostępny na rynku, ale jest to auto godne Macrona, tak bym powiedział. Łukasz Bąk, Dziennika Gazety Prawnej i Wiktor Legowicz. Dziękuję panie Wiktorze i dziękuję państwu. I do jutra 9:30. Audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spoglądam w skrzynkę odbiorczą i tam mnóstwo listów i sięgam po list cieszący. Dzień dobry, dziś rozpoczynam długie wakacje, bo wczoraj napisałem ostatni egzamin maturalny. Teraz będę mógł nadrobić radiowe zaległości. Za 2 tygodnie wyruszam w rejs na Mazury. Z pewnością zabiorę radio. To wszystko napisał pan Grzesiek z Bielska-Białej. A zatem panie Grzegorzu, przede wszystkim gratulacje po zdanej maturze, no i rock'n'rollowych wakacji i proszę pamiętać o programie trzecim. I jest bardzo dużo listów jeszcze odnoszących się do drzwi otwartych. Moi koledzy już o tym mówili, ja jeszcze nie miałem okazji. Też państwu bardzo dziękuję za wszystkie spotkania i było naprawdę fantastycznie. I mam nadzieję, że taki dzień jeszcze się w historii programu trzeciego zdarzy. Natomiast zasmuciły mnie listy państwa, które mówią o tym, że nie udało nam się spotkać ze względu na długą kolejkę. No ale wszystko, co należy powiedzieć w takich sytuacjach, to to, że jeszcze będzie okazja, by się zobaczyć tu na Myśliwieckiej 357, a być może na koncertach, bo któryś z pań dała taki znak, że widzimy się na pewno w lipcu. I jak mi się wydaje, chodziło o koncerty Beth Hart. To dziś wybrałem utwór, w którym to utworze towarzyszy jej Slash. Dark, cold December. We're shaking lilies in the yard. And your sweet face I will remember. And how I'm gonna miss your stubborn heart. So forgive me for my weakness. I guess my faith is a little stone. The angels cried on Friday, the day that God walked you home. It hurts to laugh here without you. The peace inside of us is gone. Your mama tries to smile too. You never see that woman try so hard. Bad Heart. W tym roku na dwóch koncertach w naszym kraju, o tym Państwa informujemy. Na tych koncertach będą dumnie powiewały także flagi programu Trzeciego Polskiego Radia, a w przyszłym tygodniu w programie Do Południa spotkanie z Bad Heart, bo kilkadziesiąt godzin temu miałem wielką przyjemność porozmawiania z Bad. Połączyłem się z hotelem w Berlinie jeszcze przed koncertem. No i to jest najcudowniejsze w przypadku spotkań z Beth, że rozmawia się z nią nawet przez telefon, jakby to była koleżanka, z którą kiedyś wspólnie zdawaliśmy maturę. Przyjeżdża na dwa koncerty do Polski. To, co mogę powiedzieć, to to, że w tej trasie koncertowej europejskiej miewa się znakomicie, wszystko się dobrze układa, koncerty znakomicie się udają. Ona w dobrym nastroju i wokalnym, i takim, jakby to ująć, rozrywkowym, bo te zajęcia pozakoncertowe też są rozbudowane, uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach i jak Państwo wiedzą, bo kiedyś przyznawała się do tego tutaj na antenie programu trzeciego, lubi jeść, więc wszędzie smakuje regionalną kuchnię i wszystko to, co ma ze sobą w Niemczech. Bardzo jej smakowało. No i teraz szykuje się na to, co spotka ją w naszym kraju. W lipcu przyjeżdża do Polski. A, i jeszcze jedna rzecz, by jakoś zakończyć wartki strumień myśli związanych z Beth. Wiedzą państwo, że inny utwór z płyty nowej, utwór zatytułowany Jazzman, znajduje się w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. No a skoro już o płytach mowa, to patrzę na kolejną okładkę. Ponura jest ta okładka, ale muzyka jest świetna. The Afghan Wigs. Program trzeci do południa za 10:10 i teraz Jan Niebudek. Z dala od trójki. Jeden klip zmysłowy, pełen tajemnicy, pasji i życia. Później wielka trasa koncertowa i film. Przygoda życia dla 7 tancerzy, bohaterów filmu Strike a Pose, tancerzy Madonny, jak wskazuje tytuł, o artystach towarzyszących Madonnie w jej najsłynniejszej piosence Vogue, trasie koncertowej Blonde Ambition i filmie Truth or Dare. Wczoraj udało mi się porozmawiać z Esther Gold, holenderską reżyserką filmu, która Truth or Dare obejrzała jako 16-latka. Jak mówi, nie była wówczas wielką fanką Madonny, ale nie to było najważniejsze. Bardziej kobiecy czy bardziej męscy, reprezentujący różne rasy. Madonna pokazała tu całe spektrum męskich typów. Tylko jeden z nich był heteroseksualny. Do tego silna kobieta, czyli ona sama. Ten film, Truth or Dare, wydał mi się bardzo uwalniający. Zresztą generalnie właśnie tak postrzegam wczesne lata 90. Byłam wtedy nastolatką. Zdarza się, że tęsknię za tymi czasami. Za to, jak ekstrawaganckie i odważne były. Wydaje mi się, że współczesność jest przy nich nudna. Poza tym zawsze interesuje mnie też druga strona tego, co znamy. Tutaj mieliśmy film pełen seksownych, młodych ludzi pełnych życia. A mnie ciekawiło, jak ich życie potoczyło się dalej, bo przecież nic nie trwa wiecznie. Oczywiście nie każdy człowiek był w trasie koncertowej z Madonną, ale na pewno każdy zna to uczucie, kiedy masz 20 lat i myślisz, że uda ci się podbić świat. Jesteś wtedy, nawet powinieneś być, głośny, dumny, ale jednak później w końcu dociera do nas, że trzeba jakoś zaakceptować rzeczywistość. Ci tancerze przeszli taki proces, tylko że bardziej intensywnie. Film jest niezwykle poruszający, bo poruszające są historie siódemki tancerzy. W chwili współpracy z Madonną młodych chłopców, dziś zbliżają się do 50 roku życia, czas występów z królową popu wspominają z rozrzewnieniem, wzruszają się. Ale nie wszyscy, bo nie wszyscy dożyli do dziś. Jeden zmarł na AIDS, nosicielem HIV. Jest jeszcze kilku z nich. To pamiątka po czasach, kiedy nie było jeszcze wiadomo, jak zabezpieczyć się przed wirusem. To wszystko brzmi dość przewrotnie w kontekście hasła towarzyszącego karierze Madonny i tytułu jednego z jej przebojów Express Yourself, wyraź siebie. Tancerze nie chcieli mówić o chorobie, bojąc się odrzucenia. Tytuł filmu Strike a Pose, przybierz pozę, ma dwa znaczenia. Po pierwsze pochodzi to z tańca Vogue, który dla tańczących go mężczyzn z biednych środowisk, gejów, czarnych i latynosów, był sposobem na pokazanie siły. Zatem może być to gest siły. Z drugiej strony, przybierz pozę, może oznaczać nałożenie maski, ukrycie tego, co naprawdę się z nami dzieje. Choć część tancerzy, zresztą mówią o tym w filmie, ma pewien żal do Madonny o sprawy z przeszłości. Chodzi o poczucie, że instrumentalnie wykorzystała ich najintymniejsze sprawy, o których wcale nie chcieli mówić publicznie w filmie Truth or Dare, to jednak doceniają tamten etap życia. Zresztą demaskowanie rzekomo prawdziwego oblicza gwiazdy nie było też celem reżyserki. Bardzo wiele zrobiła dla tej kultury. Nawet bardziej doceniam to, niż jej dokonania muzyczne. Nie zrobiliśmy tego filmu, żeby w nią uderzyć. Jedynym wątkiem, w którym pojawia się element krytyki jej zachowania, jest ten dotyczący figury matki, jaką się dla nich wtedy stała. Być może z częścią z nich mogła zostać nieco dłużej, bardziej o nich zadbać. Z drugiej strony rozumiem, że ona też poszła dalej i że to taka osoba. I oni także to rozumieją. Na pewno potrafiła być bardzo ciepła, ale bywała też okrutna. Ale tak naprawdę w naszym filmie Madonna była bardziej pewną figurą niż człowiekiem. A czy masz poczucie, że twoi bohaterowie to szczęśliwi ludzie? Tak, teraz są szczęśliwi, choć przeszli przez mrok. Kiedy ich spotkaliśmy, wychodzili już na prostą. Na pewno przeszli przez wiele, czy to HIV, czy uzależnienia, ale mnie zaskakuje, jak silni byli i wciąż są. Być może właśnie dlatego ich wybrała. Tak, bo nie podlizywali się jej. Potrafili powiedzieć nie Madonnie. Dziękujemy bardzo. Przygotował Jan Niebudak. Tu program trzeci za 40.